Bona nit, són 8:15 del vespre i això és Ràdio Metropol. La taula i les cadires de la terrassa ja estaven començant a pensar que aquest any es quedarien soles amb les plantes, que això sí, estan més radiants que mai després de la que els hi ha caigut en les darreres setmanes. La visita sorpresa a ple migdia va servir, però, per fer una comunió estupenda amb olives, formatge i llonganissa, regats amb Coca-Cola Gran Reserva del 2010, tot per donar la benvinguda a l'època més alegre de l'any. Avui és dimecres 24 de març de 2010 i qui us parla, Albert Segura, en el 17è Ràdio Metropol de la temporada. I el primer de la primavera. Rodalies continua fallant més que una escopeta de fira. Prova d'això en són els retards que van patir els usuaris de les línies 3, 4 i 7 després que una antena caigués a la via entre Bifurcació i Sant Andreu Arenal i obligués a tallar ahir la circulació durant més de 3 quarts d'hora. La Mar González, una usuària a l'estació de Santa Maria, no sabia com arribar a la feina. Bueno, jo en principi el tren s'ha aturat i ens han dit que hi ha hagut un problema de catenàries entre Sant Andreu Arenal i Montcada Bifurcació i estem aquí, ens han dit que restabliran el servei en 40 minuts, però clar, és que aquí on estem no tenim moltes sortides, la veritat, i jo d'aquí una hora he d'anar a treballar. O sigui, han de ser ràpids amb això, o sigui, posar un autobús ràpid o alguna cosa. I d'un transport a l'altre, perquè ahir es va presentar el documental que aquesta casa ha fet amb motiu dels 50 anys del Trabimo, el primer autobús de Montcada. Us proposem que ens acompanyeu per conèixer-lo una mica més de la mà dels records de qui els van viure en el seu dia a dia. Un salvador i punt de trobada d'amistats. Així és com defineixen els veïns de Montcada el Trabimo, el primer autobús de línia que hi va haver al municipi i que va canviar radicalment la manera de moure's pel poble. Va ser l'any 1960 quan en Faustino Bertran i en José Góngora van decidir posar en marxa el servei que unia els barris de Marrampinyo i Can Sant Joan, i on molts dels seus usuaris eren treballadors de l'empresa Ismalíbar que vivien al municipi o bé arribaven en tren fins a l'estació que es coneix amb el nom de Montcada Bifurcació, però que el municipi es reivindica simplement amb el nom del barri. 3 anys després de la posada en funcionament, va ser la família Bertran qui en va assumir la gestió i en Paco, el fill, era el conductor d'un dels dos autobusos. El servei que feien, com dic, era més familiar perquè n'hi havia aquella gent que et deia et deixo el nano i me'l baixaran a sortir a Bifurcació. I el nano el deixaven, el portaven a Bifurca, no hi era la que tenia que recollir i el nano li donaven la volta. Després n'hi havia la metge, l'Olàlia, van organitzar, o sigui, tenien un col·legi de Bifurcació i el cotxe perquè baixessin tots els que baixaven. Paràvem al mig del carrer, jo, sense donar-me a posar-me medalla, ajudava la gent a pujar i baixar, principalment el dimecres, que era marcat. La posada en marxa va suposar tota una revolució pels veïns de Montcada, que fins llavors havien de recórrer el municipi a peu o amb cotxe, això qui en tenia. Com comentava en Paco, l'ambient entre els usuaris era molt familiar, un fet que rememoren dues veïnes, l'Elisa Riera i la Montserrat Navarra. Quan pujaves al Trabimo, vull dir, a veure, també érem bastant més joves i fèiem molt tros caminant, no? Però quan hi pujaves era com, no sé, com un lloc, fins i tot com si fessis una tertúlia, perquè et veies la gent de Montcada i, no sé, i et semblava que era una cosa molt, molt nostra, molt entranyable perquè et coneixies a la gent i això de poder anar i conèixer el conductor i la família i tot, doncs era com, no sé, com molt familiar. El Trabimo el portava el Paco, que era el fill, perquè era una empresa familiar. El cobrador, la seva mare, o el seu pare. Són records aquests que, vull dir, com que érem tots al poble, doncs, no sé, era una empresa familiar, tot era, no era cap empresa, grans empreses d'aquestes, ho van muntar-ho ells i ho van fer-ho ells, i no sé, ho recordo jo amb molt carinyo. D'anècdotes n'hi ha un munt, com que els veïns demanaven a en Paco que els portés el pa del poble en el seu anar i venir, que recollia gent i els portava gratuïtament quan plovia, o aquesta que explica una altra usuària, la Maria Teresa Gràcia. Que els carrers, alguns encara no estaven asfaltats, i aleshores feia una polseguera impressionant quan et passava pel costat. El Trabimo va circular durant 18 anys, fins a finals dels 70, quan va haver de deixar les rutes amb l'entrada d'una nova línia que cobria diferents municipis. D'aquella època n'ha quedat el record d'un transport que no només va unir els barris de Montcada, també va generar amistats i moltes hores de conversa que encara avui es recorden en trobades de cafè. I aquesta setmana la notícia més important que ha passat al nostre territori ens porta fins a Cerdanyola del Vallès, on aquest dilluns es va inaugurar el Sincrotró Alba. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Doncs em sembla que una mica cansats, perquè aquest dilluns ens ho hem passat molt bé a Cerdanyola, eh? Que sí, Norma? Doncs sí, però una mica cansat, sí. En fi, el sincrotró, un gran bitxo molt gran i que fa llumetes. Norma, com funciona això? Exactament què és? Comencem per què és. A veure si us ho explica, perquè com deies estic una mica espesa, però vaja. Doncs sí, com tu deies, aquest dilluns el sincrotró va iniciar de forma oficial el seu funcionament. Es tracta d'una instal·lació que té 23.000 metres quadrats de superfície i que està formada per un edifici principal que és de formigó i vidre i que té aquesta forma que tots hem pogut veure, que té forma de cargol marí, i després té diverses plantes subterrànies on s'ubiquen els centres de producció d'energia. I ara sí, això exactament com funciona? Perquè s'ha explicat de tot i ja estem més perduts que... Val, com funciona? Doncs el centre posseix una estructura interna que té una forma d'anell de grans dimensions. És el propi accelerador de partícules. En l'interior d'aquest accelerador corren electrons a gran velocitat i això el que fa és que generi una llum que és extraordinàriament intensa i que funciona com un microscopi gegantí. Llavors aquest microscopi el que permet és observar l'estructura atòmica i molecular de la matèria, és a dir, el que ens permet fer és veure les coses molt petitones que no es poden veure a simple vista. El president del sincrotró, en Ramon Pascual, ens explicava exactament com funcionava, perquè ho entengueu una mica millor. A veure, una fuente de luz de sincrotrón és una gran fuente luminosa que emite luz en... no solamente en la luz visible, esa que sabemos que va del rojo por todos los colores del arco iris, sino también en los infrarrojos, en los ultravioletas y sobre todo los rayos X. Y los rayos X son importantes porque son muy penetrantes y por tanto podemos estudiar las estructuras internas de una muestra y además tienen la propiedad de que permiten ver detalles muy pequeños a nivel molecular. A simple vista no se puede ver una molécula, en cambio con un sincrotrón sí que se puede ver. Bueno, tampoc sé si ens ha quedat molt clar, eh? Sí, bé, és que en Ramon Pascual és una persona que té molts coneixements en el camp doncs, científic. El que passa que, diguem, que a l'hora de traslladar aquesta informació als periodistes li costava una mica, eh? Una mica, vam patir una mica. Doncs a veure, què més? Hem de parlar també, suposo que voldreu saber exactament per què servirà, no tot això? Doncs sí, la veritat és que sí. Doncs inicialment el sincrotró tindrà 7 línies de llum o terminals, que són com uns petits laboratoris on els investigadors podran observar aquestes mostres que vagin recollint. Els camps d'investigació inicials seran la biologia, la microelectrònica, la nanotecnologia, la química i la física. Progressivament s'hi aniran obrint més línies fins a arribar a la trentena, en àrees com la medicina, la paleontologia o el patrimoni cultural. És a dir, una àmplia gamma transversal que ens podria fins i tot donar llum sobre troballes arqueològiques, no? Entenc? Doncs sí, perquè el que permetrien aquests rajos és una mica mirar exactament les peces que es troben, quina és l'estructura de la matèria, l'estructura, la seva composició. Llavors el que permetria seria datar-les, per exemple, dir de quina època són, on es podrien haver trobat i coses per l'estil. De tot això nosaltres en vam parlar amb en Lluís Miralles, que és el cap d'enginyeria del centre, i ens va explicar també doncs, com es podria aplicar aquesta tecnologia per tal de dissenyar nous fàrmacs. La llum sincrotró es pot fer servir per resoldre l'estructura molecular de proteïnes. Llavors, les proteïnes és el component químic que està íntimament relacionat amb, diguéssim, la proliferació o l'expansió d'una infecció de tipus bacterià. Si es resol aquesta molècula, es podria buscar un inhibidor d'aquesta proteïna i, per tant, desenvolupar un medicament contra aquesta malaltia infecciosa en particular. Doncs això, com dèiem, és el que ens explicava en Lluís Miralles. I un altre dels beneficis que comporta la seva posada en marxa serà la capacitat d'atracció de talent i recerca, ja que generarà al seu voltant una important concentració d'instituts d'investigació i tindrà un efecte catalitzador sobre la competitivitat de la comunitat científica. No només la del seu voltant, la de l'eix de la B30, sinó que també doncs, tot l'estat espanyol en sortirà beneficiat. I això exactament què vol dir? Incentivarà noves recerques, nous projectes d'investigació? Sí, és a dir, que potser els investigadors es plantejaran dur a terme experiments que en cas que el sincrotró no estigués en aquesta zona, doncs no podrien desenvolupar o no es plantejarien. I escolta, el centre ara està treballant a ple rendiment o encara s'ha de posar així les piles? S'ha de posar una mica les piles. No, a veure, ara per ara el centre compta amb 150 treballadors i té 7 estacions experimentals que són les primeres que, com dèiem, comencen a funcionar. La previsió és que funcioni a ple rendiment el proper any i que més de 4.000 científics de tot el món acabin treballant-hi. En aquesta instal·lació on es podran desenvolupar, en teoria, fins a 23 línies experimentals al mateix temps. Doncs molt bé, Norma, una visió molt didàctica del nou sincrotró, una mica per damis, allò que... sincrotró per a damis. I que si no vaig errat, és l'única instal·lació d'aquest tipus al sud d'Europa, ho hem dit al començament, i ha suposat una inversió de més de 200 milions d'euros, no? Doncs sí, concretament de 201 milions d'euros. I els 15 i mig que costarà cada any, així que ho van comparar una mica amb les fitxes del Madrid, però això és un altre tema. Sí, van dir que en un any costava més barat que els fitxatges del Madrid, eh? Doncs ja està, Florentino, a fer sincrotrones, que vagi bé. Adéu-siau, Norma, fins dimecres. Apa, adéu. Apa, dona voltes. Sí, senyor. I tot i aquesta música de fons, saludem en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Molt bona tarda. O bona nit. Exactament què punyeta significa això? El què? Green Day. Estem escoltant Wake Me Up When September Ends. Em aguantaré la fins a última hora. No us explicaré fins que acabi la secció. Val, d'acord. No, mai ho sabreu. Bueno. Sergi, pel que tinc entès avui, em sembla que fem una secció una mica científica. Té una... Sí, exacte, molt científic. Seguint amb la línia del que estàvem comentant fa un moment amb la Norma. Perquè jo, per celebrar una mica tot el tema aquest de Cerdanyola, sí. Tothom està aquí supercontent i tal, jo també em sumaré a la festa. Fantàstic. He preparat un greatest hits d'aquells que m'agrada a mi. Sí. De les pel·lícules que demostren que a vegades els experiments poden no sortir bé. Mhm, interessant. Està bé. Mira, la secció és totalment sugerida, la que jo com m'ha donat la gana. Sí, bueno, a la línia. Amb les tortugues ninja. Tortugues ninja. Mostra que les mutacions poden ser divertides, amics. Està bé. Tortugues ninja van ser 3 pel·lícules i una sèrie d'animació i últimament també una pel·lícula d'animació, que sembla que no va veure ningú. No em sona a mi, eh? Deia que està molt ben feta. Uh-huh. A mi em va agradar. Ah. Infantil, imagina't, més infantil que les pel·lícules. Però està bé. Després, canviant de rotllo, hi ha La Mosca. La Mosca. La Mosca és una obra mestra, és un clàssic, eh? Això s'ha de veure sempre. Que la moraleja és tanca bé la porta del laboratori, no? Perquè si poden volar mosques, pots també mutar, no? Uh-huh. Tu l'has vist, La Mosca? Em sona de quan era més xiquet. Aquell que es fa una càpsula de transport i se fica una mosca. Sí, bueno, he vist també la versió del Simpson, jo. Vale. Yeah. recupereu-la, que és molt bona, de debò. Les Tortugues Ninja i La Mosca. També tenim Reanimator. Mm-hmm. Ah, Beyond Reanimator, molt bé. Reanimator i després Beyond Reanimator. Que... És un rotllo diferent, eh? Sí. Anar a furgar, perquè és aviam què aconseguim. Perquè aquest tio, el Reanimator, va descobrir una espècie de fluid que revivia els morts. Mm-hmm. Va dedicar, en lloc de reviviure'ls, a més, a fer com pastitge, a fer col·lage. Agafar un braç d'un i la cama de l'altre. A veure què passa. Sí, sí. A veure què passa con este bicho. Mm-hmm. Era molt divertida. També sempre tindrem Frankenstein. Frankenstein, un gran clàssic. Les 10.000 versions que s'han fet. Uh-huh. I després, bueno, altres, això ja, canviant de gènere, teníem Akira. Tu recordes Akira? Sí, i tant. Al final, també preocupa d'uns experiments i una cosa estranya, doncs el tio acaba no només mutant, sinó incorporant i gairebé esclatant, no? És una cosa bastant fastigosa. Uh-huh. Vigilau la gent de Cerdanyola, veient què us passa. Sí, exacte. Els efectes del sincrotró. Mai saps quan et pot passar. Mai saps. I un altre que es diu L'Experimento Filadèlfia. Uh-huh. Una cicla muntant ja cap als 80, una pel·li que gairebé de culte. Sí. Molt independent, però està molt bé. També és com melancòlic. Eren uns soldats. Estaven als anys 60 i volien fer un experiment d'alguna cosa i per error els envien als anys 80. Uh-huh. Allà s'acaba la guerra de Vietnam i tot. I és així una pel·li molt trista, molt ranya. No, està molt bé, està ben interessant. Molt bé. I el millor de tots, el que jo espero que algun dia li passi a algun Cerdanyola. Atenció. Parteixen El Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico. Gas Tóxico. Aquesta la coneixes? No, aquesta no, la veritat és que no em sona. És una pel·li d'aquestes de la Troma. Uh-huh. És una productora que bàsicament fa prosa. Uh-huh. I el seu book insignia és El Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico. Després se'n va fer una sèrie de dibuixos i ningú se'n recorda, jo no ho entenc. Jo no em sona, noi, eh? Sap greu. Estava amb una fragona. Amb una fragona? Un tutu. Ara sí que ja m'ha matat. Ara sí que l'hem matat. No, la veritat és que no em sona de res. Un nen que li feien una trastada, una innocentada allà a l'institut, i caia dins d'uns bidons de residus tòxics. Uh-huh. És com dient, el Vengador Tóxico. Una pel·li super ridícula. Però molt divertida. Parlant de pel·lis ridícules, l'altre dia vaig veure un altre cop Daredevil. Un altre cop. Sí, un altre cop, exacte. Daredevil, perdó, és una altra vegada. Una altra vegada, sí. No pot ser, no. És increïble, és una pel·li tan dolenta que, en fi. Lenta? Mira que jo del còmic soc superfan, però molt fan. Quan vaig veure allò vaig dir, però què han fet? Dimission, dimission. En fi. Ja està, aquest és el meu rànquing. Aquest és el teu rànquing en relació amb el sincrotró, és a dir, allò que ens pot passar a la gent que està a la vora del sincrotró, no? Jo que esperem que no passi, però que el cinema ha demostrat que pot passar. Està bé. I escolta una cosa, va, a què ve Green Day de fons i... Això és perquè, dic, sempre al final les estrenes, va? Sí, perquè t'ho recordo, estem al mes de març, eh? Sí, sí. Vale. Estrena una pel·lícula, sí. Tenen tres pel·lis que convé comentar. Com entrenar Arthur Dagon, que és d'animació en 3D molt bona, que és el nou de Roman Polanski, molt recomanable, i Querido John, que és una versió d'hora i mitja d'aquest videoclip. Ah. Ja està. Una hora i mitja de versió de Wake Me Up When September Ends. Sí, amb el mateix rotllo melancòlic, allò. O sigui, és la història d'un... d'allò, o sigui, una parella que s'enamoren, ell se'n va a Iraq i, bueno, la guerra, no sé si Afganistan o Iraq o no sé on. És tot tan maco perquè parlen per correu. Oh, terrible. Bastalet, no? Bastalet total, igual que aquesta cançó. Mare de Déu, doncs molt bé. Amb en Sergi Calle, amb els ulls pintats com els seus components de Green Day, De Green Day? Sí. Amb els ulls pintats? Van pintadíssims. Ai, pensava que era de Cure. Tots van pintats. Perdó. Estan tots fets uns mascles, no? En fi, Sergi Calle, ens veiem fins dimecres que ve amb més novetats estranyes. I no hem mutat. Vinga, això amb tres ales i quatre braços, O més. O més. Apa-li, que vagi bé. Adéu. Adéu. I segurament amb tots els dies de festa que venen ara per endavant, perquè recordem-ho, la setmana que ve, Setmana Santa, i aquí a Ràdio Metropol, com tots, doncs farem una mica de festeta i dimecres que ve no hi haurà programa. Però tot i això, volem saber què podem fer aquests dies i per això ens acompanya novament una setmana més la Laia Llobet. Laia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Que suposo que està una mica caldejat amb festes i alguna altra cosa més típica de Setmana Santa. Doncs sí, tenim quatre cosetes, aviam, tenim tres fires importants i típic de Setmana Santa. Doncs comencem per on vulguis. Mira, a Besalú, a la Garrotxa. Aquest cap de setmana, el dia 27, ja comença la Fira de Forjadors i Artistes del Ferro i serà fins al dia 5 d'abril. Aquí trobarem, bueno, com qualsevol fira, no? Ja ho diu el nom de Forjadors, trobarem forjadors allà forjant el ferro i trobarem una petita, una fira artesanal i de productes entorn aquest material. Després, hi ha la Fira Alternativa de Productes Naturals, que es fa a l'Ametlla de Mar. A l'Ametlla de Mar. Sí, com a, bueno, per això, ja ho diuen, no? Productes naturals. I com a cosa curiosa, que potser algú hi vol anar per això, és una trobada d'intercanvi de xapes de cava. Plaques de cava que la gent que està una mica ficada en aquest tema i en les plaques les plaques seques que mai han estat en ampolla i les plaques normals que són les que s'han servit per tancar ampolles, per exemple, de Codorní o de Freixenet, d'aquestes marques més de casa nostra. Doncs aquells que els interessi el cava, a l'Ametlla de Mar, doncs hi trobaran el seu lloc. I tenim una altra proposta a Vilanova i la Geltrú. No, a Vilanova, bueno, sí, a Vilanova i la Geltrú tenim una fira d'artesania. Però la que ja anava a dir, que també és força interessant, així alternativa, també per dir-ho manera, és una fira d'intercanvi. Ah, i això on és? A Piera. A Piera. Sí. Què es farà? Doncs hi haurà serà una fira d'intercanvi que qualsevol persona pot anar allà amb les coses que vulgui canviar o que es vulgui desprendre i vulgui aconseguir-ne d'altres i serà un intercanvi de qualsevol mena d'objectes, de materials, de menjar, del que vulgui. I això és tot. Llavors sí que, bueno, no hem d'oblidar que en temps de Setmana Santa hi ha totes les processons arreu de Catalunya. Vull dir, hi ha moltes ciutats i molts pobles que faran les seves pròpies processons. Per tant, si ens informem bé, podem trobar moltes coses a fer. I tant, des de Camprodon fins a Ulldecona, passant per Tarragona, per exemple. Exacte. Molt bé, Laia, doncs perfecte. Ens veiem després de Setmana Santa amb més propostes de cara a cada setmana. Molt bé, perfecte. Vinga, que vagi bé, Laia. Igualment. Adéu-siau. I si una cosa meteorològica ha estat notícia aquesta setmana, ha estat l'entrada a la primavera. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. O bona nit, vaja. La primavera, que per cert, també ho apuntarem el dissabte que ve, canviem d'horari. És a dir, que a les 2 de la matinada passem a les 3. A partir d'aquí, Xavier Segura, un temps bastant relaxat. Relaxat, si es pot dir d'alguna manera, perquè dilluns pluja, dimarts sol, etcètera, etcètera. Què està passant? M'està passant la primavera. La primavera, no? Que la sang altera. Sí. O sigui, hem sortit aquest hivern tan extremadament plujós, no fred, extremadament plujós, amb moltes entrades fredes, però vaja, tothom té la sensació que aquest hivern ha estat molt fred i tot, però mirem les dades del 2009, va ser un any una mica més càlid del normal. És a dir, que les aparences a vegades enganyen, perquè el 2009 vam tenir la nevada de Reis, algunes entrades fredes també a finals d'hivern, i a principis d'hivern més entrades fredes al desembre, o sigui, que dona la sensació que hem tingut molt de fred, que n'hem tingut, eh? Però vaja, que els números tampoc canten gaire que haguem tingut un any o un hivern, en aquest cas, exageradament fred. El que sí que ha estat és molt plujós i molta pluja, molt de fred. Sovint es transforma neu, que és el que va passar extraordinàriament aquella vegada el dilluns dia 8 de març amb tanta neu. Però vaja, ara hem entrat de primavera i tal com hem entrat hem deixat enrere tot l'hivern, fins l'últim dia hem deixat l'hivern gairebé, com es podria dir. El mateix dissabte va haver una pujada espectacular de les temperatures a les 12 de la nit, que sorties al carrer i et sobrava tot, perquè estava a uns 20 graus, 18, depèn de la zona del Vallès. I després, doncs, hem començat aquest dilluns amb pluja, dimarts, com deies, Albert, sol, amb intervals de núvols, i avui altre cop un dia molt variable. O sigui, ja és això la primavera. Primavera, meteorològicament parlant, vol dir variabilitat en el temps, pluja, tronades, sol, calor, una mica de fred. O sigui que hem entrat en aquesta dinàmica. Va entrar el dissabte al vespre i ara el que deies també el dissabte a la nit es canvia l'hora, és a dir, a les 3 de la nit tots a canviar el rellotge fins a les 4, és a dir, el dia 28 tindrà 23 hores. Vaja, que el meu aniversari tindrà 23 hores, recorda, Albert? Que és el en efecte, el dia 28 de març, en Xavier fa 18 anys. Doncs molt bé, i escolta una cosa, els propers dies que venen, què passa? Perquè hem passat del fred polar a un dia bastant xulo, com per exemple va ser el d'ahir, que per exemple aquí la Norma Vidal i jo mateix vam poder fer un bonic àpat d'aquests aperitiu amb Coca-Cola i olives a la terrassa. Es podrà fer aquest cap de setmana això o ens hem de tornar a posar els descansos? No, es podrà fer. I quan més avanci la setmana, millor. Ara de moment estem a avui toca, per exemple, variabilitat, que fins i tot aquesta nit, a partir, hi han caigut alguns ruixats, però aquesta nit pot haver encara precipitacions. Tenim una altra cop aquesta dinàmica atlàntica, tenim vents de l'Atlàntic, i que ens aporten això, un dia rúfol, nuvolositat, que tenim ara, i vents del sud-oest, bastant rescalfats. Què passa? La temperatura ha pujat una mica, demà sembla que es mantindria més o menys igual, i aquesta nit encara podríem tenir ruixats i alguna... Però res, en general feble, ni tempestes ni res, sinó ruixats dispersos perquè tenim aquest flux atlàntic. Què passa? Doncs que a partir de divendres tot això canvia i ens entra vent no del sud-oest, sinó del oest-nord-oest. Què vol dir això? Que tindrem una mica de mestral, moderat, fins i tot una mica fort a la zona de l'Ebre, s'anirà la nuvolositat a causa d'aquest vent i el que tindrem també és una baixada de temperatures, perquè aquest vent de component nord-oest, evidentment, farà baixar la temperatura. Què vol dir això? Que farà fred? No farà fred. Tot això, aquesta situació de nord-oest es mantindrà fins dissabte al migdia més o menys, amb aquestes ventades una mica fortes a la zona de l'Ebre, però vaja, a casa nostra això es transformarà en bastanta estabilitat, una mica de vent, no? Bastant fluix aquí al Vallès, i nuvolositat, que pot ser variable, tot i que en general governarà el sol. A partir del dissabte al migdia tarda, sembla que l'anticicló del sud de la península es vol tirar cap al damunt, i diumenge sembla que tindrem un dia bastant anticiclònic. O sigui, dissabte seria encara mig-mig, tot i que tèrmicament potser ho notem més, però vaja, que el dia tampoc serà lleig per fer res. I diumenge sembla que tindrem molt bon temps, o sigui que començaríem la setmana amb bastanta estabilitat a tot el país. Però vaja, ja diem, és variabilitat completament... Tenim models que a llarg termini ens donen fins i tot més entrades a nord i més pluja, o sigui, hem entrat a la primavera, i ja sabem el que juguem. Un dia pot fer sol, un dia pot fer pluja, i vaja, fins al juliol sembla que estarem així. Doncs escolta'm, ja ho sabem, ara que estem una mica ja avisats, a partir d'aquí és el que toca a tu, anirem aquí combinant el jersei amb la màniga curta i anar fent-ho. Això. Més màniga curta que jersei, però aquests dies, eh? No, sí, bueno, màniga curta ja et dic, ahir aquí fora la terrassa d'aquí de la ràdio amb màniga curta, o sigui que ja sabem el que toca, eh, Norma, que sí? A més, aprofitar que amb tant de fred que hem tingut, ara a la mínima que surt el sol ja tothom es tira al carrer i amb màniga curta i compta els constipats perquè quan faci anticicló a les nits farà fred, eh? És el que casca. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve, no, que és festa, Setmana Santa, ho recordem, ens veiem dimecres de la setmana següent, un cop tornats de Setmana Santa. Això mateix, bueno, bones vacances, curtes vacances. I li vacances, sí. Sí. I res, ens veiem el següent dimecres, d'acord? Vinga, que vagi bé. Adéu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, que us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calla i Albert Segura en una primera setmana de primavera que ve acompanyada d'una novetat. Recordeu-ho, dissabte, quan siguin les 2 de la matinada, haureu d'avançar els rellotges fins les 3 per tal d'adaptar-los a l'horari d'estiu. Diuen que és per estalviar energia, però jo crec que ho fan més aviat perquè exercitem la memòria i així no ens avorrim. En fi, sigui, com que a Ràdio Metropol li volem donar la benvinguda a la primavera com es mereix, avui acabarem amb un tema del darrer disc de Dilafé i les Flores Azules, que per cert, des d'ahir mateix podeu trobar a les tendes de discos. Es tracta de La Primavera. Que tingueu una molt bona nit. Buenos días desde Barcelona. El sol brilla con fuerza. La gente cada vez con menos ropa y más colores se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad. Dilafé y las Flores Azules. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Es totalmente irreversible, ha llegado en plan torpedo. La cosecha ha brotado, empezó el renacimiento. Vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas. Primavera está en la casa, superarte Virgen Santa. El capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado. Ha pasado aquella niña y algo dentro aquí ha estallado. No sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba. Los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales. Los pimpollos, los retoños cobran hoy protagonismo. No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión. Ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó la primera manga, llega ahora la segunda. Y en menos de 6 segundos luce ya mi manga corta. Apacible en plan Cortés, tengo el cuerpo tan blandito. Formación profesional de profesión, puta divino. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Está el patio divino de la muerte. Esto ya se ha desmadrado y no hay nadie que lo frene. Es un desajuste, déjala entrar insolentemente. Fuerte es más salvaje que los Alpes. Soy una tómbola, soy una ganga. Soy un desmarque, perfecto por la banda. Es la recompensa, la respuesta de la encuesta. Simplemente son los bonos, ella la partida extra. En mi mente salva el día, el relleno de la oliva. Barcelona, estás tan guapa, aunque huelas a cloaca. Eres mi corazón, a 170 tronando. Chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga. E-R-I-M-A-V-E-R-A. Ya es primavera, men. En la ciudad, con tal. Metropol FM.tk.